Twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Kochasz zakupy online? Pokochasz i to. Teraz wszystkie zakupy z internetowego sklepu Lidla możesz odebrać w paczkomatach InPost. Gdzie chcesz i kiedy chcesz. Jeszcze wygodniej dla Ciebie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych, czyli niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 1 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Środki z Funduszu Odbudowy mogą zostać uruchomione jesienią, mówi szef Kancelarii Premiera. Od dziś pieszy podchodzący do przejścia przez jezdnię ma pierwszeństwo. 6 lat więzienia grozi rosyjskiemu opozycjoniście zatrzymanemu przez FSB na pokładzie polskiego samolotu. Jesienią mogą zostać uruchomione unijne środki na odbudowę gospodarki po pandemii. Do tego czasu mają trwać procedury w Brukseli, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk dodał, że w tym czasie rząd przedstawi sposoby na wykorzystanie tych pieniędzy. Dzięki którym nie będziemy musieli tracić tych kilku miesięcy, tylko będziemy mogli rozpocząć przygotowania do wykorzystania środków unijnych z dnia na dzień niemal. Zależy nam bardzo, żeby ten impuls finansowy, impuls gospodarczy, szczególnie istotny po pandemii, po lockdownie, żeby ten impuls zaczął działać jak najszybciej. Z Funduszu Odbudowy i budżetu wspólnoty do 2027 roku Polska ma otrzymać około 770 miliardów złotych. Nowe przepisy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym obowiązują od dziś. Zmiany dotyczą zarówno kierowców, jak i pieszych. Od dziś piesi, którzy chcą przejść przez jezdnię, mają pierwszeństwo. Tak jak kierowcy, muszą jednak zachować szczególną ostrożność. Zmiany dotyczą też samych kierowców. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, od dziś nie można jeździć szybciej nocą. Jazda na tak zwany zderzak też jest zakazana. Przede wszystkim utrzymania właściwego odstępu pomiędzy pojazdami. Podczas przechodzenia przez jezdnię pieszy nie może korzystać z urządzeń elektronicznych. Jak mówi sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, urządzenia te nie mogą zakłócać możliwości obserwacji otoczenia. Trudno całkowicie oceniać zagrożenie z punktu widzenia pieszego, tego co się dzieje, będąc kompletnie nieobecnym. Za nieprzestrzeganie nowych regulacji policja może nałożyć mandat karny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Szczepienia przeciwko COVID-19 rozpoczynają się w Polskiej Grupie Górniczej. Pracownicy i ich rodziny będą szczepieni preparatem firmy Pfizer, mówi prezes spółki Tomasz Rogala. Preparat Pfizera jest najczęściej wybierany, mający najlepsze rekomendacje. W związku z powyższym postaraliśmy się i służby postarały się Polskiej Grupy Górniczej, żeby właśnie ten preparat sprowadzić do wykonywania tych szczepień. Kontaktujemy się SMS-owo, kontaktujemy się bardzo sprawnie. Dokonaliśmy tej wstępnej rejestracji osób. Będziemy ich na bieżąco informować o tym, kiedy powinni i gdzie udać się celem wykonania tego szczepienia. Do szczepienia zapisało się ponad 12,5 tysiąca pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Zatrzymany na pokładzie polskiego samolotu rosyjski opozycjonista oskarżony jest o działanie na rzecz organizacji niepożądanej przez władze federacji. Grozi mu 6 lat więzienia. Wczoraj na lotnisku w Petersburgu policja zatrzymała samolot Polskich Linii Lotniczych, by aresztować Andrzeja Piwowarowa. Wczoraj wieczorem były dyrektor wykonawczy Otwartej Rosji przeszedł kontrolę graniczną na lotnisku Pułkowo w Petersburgu i wsiadł do samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, który leciał do Warszawy. Maszyna została zatrzymana, gdy kołowała na start. Na pokład weszli funkcjonariusze FSB i policjanci, którzy oświadczyli Andrzejowi Piwowarowowi, że jest na liście osób poszukiwanych i wyprowadzili go z samolotu. Rosyjscy obrońcy praw człowieka oświadczyli, że polityk nie miał zakazu opuszczania kraju i bez problemów przeszedł kontrolę paszportową. On sam powiedział w rozmowie z Radiem Echo Moskwy, że nie wie dlaczego został zatrzymany. W jego ocenie zatrzymanie ma wyłącznie charakter polityczny. 4 dni przed aresztowaniem, 27 maja, Andrzej Piwowarow poinformował o zaprzestaniu działalności organizacji Otwarta Rosja. Jako powód podał wtedy troskę o działaczy tej organizacji, których mogą dotknąć represje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Umieć słuchać i dawać dobry przykład to dwie z wielu zasad, które dorosłym podpowiada pedagog profesor Ryszard Pęczkowski. Jak zaznaczył, rodzice i opiekunowie muszą starać się zrozumieć świat dzieci. Gdzie trzeba, należy dawać przestrzeń, gdzie trzeba wprowadzić pewien system norm, zasad. Zawsze będę podawał przykład uczenia dzieci, stosowania norm grzecznościowych. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję. Jeżeli dziecko w swoim środowisku nie dostrzega takich zachowań, to ono też tych zachowań nie będzie przestrzegało. Dorośli muszą też pamiętać, że dzieci mają prawo do błędów.

Trójce przed południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. To jest piękny dzień na malowanie, chciałoby się powiedzieć podczas lektury komiksu Van Dog, Gosi Herby i Mikołaja Pasińskiego. Razem z tytułowym Van Dogiem odkrywamy, jak piękny jest to dzień na malowanie, jak wspaniale jest stanąć na łące ze sztalugą, patrzeć na świat i go malować. W dziecięcym doświadczeniu świata jest coś z doświadczenia sztuki. Chyba każdy wielki artysta, jeżeli spiął się na wyżyny geniuszu, miał w sobie coś z dziecka, to znaczy z tej pierwotnej radości, czystości w kontemplowaniu świata, w jego odbieraniu, w doświadczaniu wszystkich bodźców, które jawią się jakby po raz pierwszy doznawane, po raz pierwszy dostrzegane, słyszane. Ten komiks Van Dog przeznaczony dla przedszkolaków oraz ich rodziców, którzy odnajdą ogromną przyjemność we wspólnej lekturze, jest takim wprowadzeniem w świat, który jest jednocześnie wprowadzeniem w sztukę. W formie przypomina coś, co bardzo lubią małe dzieci. Taką wyszukiwankę, gdzie na każdej stronie odnajdujemy ptaki, drzewa, gąsienice. Ten świat atakuje nas bodźcami. My je odbieramy, przetwarzamy. Van Dog jest tutaj naszym przewodnikiem. Gosia Herba i Mikołaj Pasiński. Trójkowy felieton kulturalny. Baby, snap out of this. książki dla dzieci, książki dla dzieci. A co o książkach i bibliotekach myślą same dzieci, to sprawdziła Katarzyna Stoparczyk. Coś mnie przysło do głowy, przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Produkują, prawda? Produkują. Ale jak produkują? Uj, to jest bardzo ciężka sprawa. Jest. Nie wiem. Znowu? No nie wiem. Coś mnie przysło do głowy, przecież książki nie produkuje się. Przecież one kupuje się gotowe. A co to jest biblioteka? To gdzieś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka? Co to może być? Co tam mieszka? A tam kupuje się oczywiście witaminki. Prawda? Program Trzeci Polskiego Radia. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Teraz w Trójce przed południem sprawdzimy, co się wydarzyło w sobotę 29 maja w Teatrze Powszechnym w Łodzi, bo tam na małej scenie prapremiera Tańczącego z Gwiazdami, sztuki inspirowanej postacią barwnego, kontrowersyjnego dziennikarza Bohdana Gadomskiego. Moimi Państwa gośćmi są reżyser tego spektaklu, pan Michał Walczak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I jeden z aktorów występujących w tym spektaklu, pan Arkadiusz Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No to drodzy panowie, to barwna, naprawdę bardzo barwna postać Bohdana Gadomskiego, też dziennikarza, który zaczął karierę w latach 70., a w rezultacie rozkwitł też w latach 2000, prowadząc również kanał na YouTubie. Sam był bohaterem wielu programów telewizyjnych i nawet filmu, więc poniekąd nie dziwi, że sięgnęliście po tę postać, ale domyślam się, że jakieś konkretne sytuacje, konkretne jego cechy sprawiły, że pan, panie Michale, zdecydował się i napisać scenariusz i wyreżyserować tę sztukę. No, Bohdan Gadomski mnie od dawna fascynował, dziwił i pasjonował jako barwna, kolorowa postać wśród krytyków, recenzentów, czy takich patronów gwiazd, którzy i on sam jakby uważał, że jest gwiazdą i kreował się na gwiazdę, co w środowisku tego polskiego show biznesu było dosyć unikalne, a biorąc pod uwagę, że kreował na gwiazdę także swojego pudelka, potem następnego już kolejną rasę psa, no tworzył pewną baśń, która dla teatru wydała mi się fascynująca i impulsem właśnie było to, żeby w czasach kryzysu, tego blasku gwiazd, kryzysu pandemicznego, no właśnie trochę takie cegi nowe światy wyczarować na scenie w Teatrze Powszechnym. To jest właśnie pytanie o to, jak zdefiniować bycie gwiazdą współcześnie, jak na przykład definiował właśnie to Bohdan Gadomski, panie Michale? No myślę, że w jego rozumieniu było to coś na skrzyżowaniu staromodnego myślenia o byciu gwiazdą jako połączeniu takiego warsztatu, ale też blichtru. No najlepszym przykładem było to, że on się zachwycał i nawet uważam, że był narzeczonym Violetty Villas. No a z drugiej strony, jak pani też wspomniała, Bohdan Gadomski starał się być youtuberem, blogerem i docierać też do tej nowoczesnej przestrzeni, w której obecnie, jak widać, też głównie młodzi ludzie funkcjonują, więc jakby funkcjonował na pograniczu światów i to też jest bardzo ciekawe w tej postaci przerysowanej, czasami takiej karykaturalnej, ale myślę, że mówiącej też coś o nas i naszej epoce. Te przerysowane postaci towarzyszą na scenie głównemu bohaterowi. Jedną z nich, właściwie kilkoma z nich są postaci grane przez pana Arkadiusza Wójcika. Pan gra między innymi wróżkę Anastazję. No i jak pan sobie zdefiniował wróżkę Anastazję, przygotowując się do zagrania tej roli? To znaczy praca z Michałem jest bardzo ciekawa, ponieważ Michał bardzo dokładnie słucha aktorów i tak naprawdę inspirację bierze z nas. I Wróżka Anastazja jest jedną z odsłon, bo jeszcze jest Van Helsing, jest Netflix, jest Brokat i te wszystkie postaci łączą się w Brokackim, ponieważ te poprzednie wcielenia są jego wcieleniem służącym do rozwiązania sprawy. Praca tak naprawdę nad tymi postaciami była o tyle ciekawa, że mogliśmy czerpać i z siebie, i to jest też z sytuacji pandemicznej, w której się znaleźliśmy przez to, że praktycznie przez rok nie wiedzieliśmy, kiedy będziemy grali, jak będziemy grali, jak będziemy funkcjonować w teatrze. O tyle fajnie to się złączyło z naszym teatrem, ponieważ my jakby nie odczuliśmy pandemii w ten sposób, że my siedzieliśmy i nic nie robiliśmy, tylko tak naprawdę, no to jest moja trzecia premiera, bo najpierw była Rodzina Wojtka Malejkata, później była Dobra Zmiana Jakuba Przemidowskiego i teraz właśnie Tańczący z Gwiazdami Michała. I tak naprawdę te doświadczenia się połączyły, że my mogliśmy stworzyć przerysowany świat w nas. Też my mogliśmy rozmawiać tymi postaciami, jak artysta, aktor znajduje się w tej sytuacji, jak, kim jest aktor w ogóle dzisiaj, jak sobie wyobraża, czy jest celebrytą, czy jednak jest twórcą, który pracuje i próbuje znaleźć siebie, czy jest tylko tym takim organizmem, który dąży do tego, żeby były flesze, żeby były wywiady, lajki na Instagramie, na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, komedia to jest taka ciekawa, taki ciekawy rodzaj sztuki, który pozwala opowiedzieć o rzeczach bardzo trudnych, o których nawet tragedia nie potrafi powiedzieć i do tego wrócimy za chwilę. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days all flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back, hold back. let us hold each other. Lonely water. W Teatrze Powszechnym w Łodzi Tańczący z Gwiazdami. To jest premiera, którą omawiamy teraz w Trójce przed południem, a moim Państwa gościem jest reżyser tego spektaklu, pan Michał Walczak, i jeden z aktorów występujących w tym spektaklu, pan Arkadiusz Wójcik. To przechodzimy do tego, co jest z reguły klucz każdej komedii, czyli odrobina smutku, bo każda z postaci zawsze zawiera w sobie trochę tego tragizmu, czasami no właściwie tak naprawdę o tym jest dana sztuka. Z jakich elementów skonstruował pan swojego literackiego i teatralnego Bohdana Gadomskiego, panie Michale? No jeżeli chodzi o ten element smutku czy powagi, to Tańczący z Gwiazdami to jest w pewnym sensie opowieść o śmierci. I jakby mnie samo żerowanie czy bazowanie na tych cekinowych światach nie interesowało. Natomiast kontekst tego odchodzenia gwiazd, często tragicznych losów gwiazd, nadał jakiś ciężar, mam wrażenie, naszej historii. I myślę, że tam wiele postaci, a przede wszystkim też Gadomski, który postaczowany przez Jakuba Kotyńskiego zaczyna jakby jako taki, zaczyna ten spektakl jako benefis zaświatów, można powiedzieć. Wiele postaci tam w naszej komedii no mierzy się ze swoimi kryzysami, uzależnieniami, lękiem przed śmiercią i mam wrażenie, że za tymi światami też instagramowymi, za tym głodem fleszy i lajków i sławy, no pewnie też gdzieś głębi czai się lęk przed przemijaniem, przed śmiercią, przed końcem, przed tym, że wszyscy jesteśmy jakby delikatni i pandemia nam to bardzo uświadomiła. I w tym sensie może to nie jest tylko opowieść o artystach, ale o ludziach, o tym, że potrzebujemy uśmierzyć trochę ten lęk. Więc w jakimś sensie nazwaliśmy sobie też Tańczącego z Gwiazdami, że to są takie cekinowe dziady. Wiele pytań można postawić w związku z tymi postaciami, które występują w spektaklu. O podmiotowość tych gwiazd, o godność ludzką, na przykład szacunek dla drugiego człowieka, o tym w ogóle, o to czym lub właściwie kim jest produkt w świecie show biznesu. Znaczy stawialiście sobie panowie, państwo takie pytanie, przygotowując sam spektakl, panie Arkadiuszu? Wydaje mi się, że to pytanie my musimy sobie stawiać cały czas. To znaczy, pracując w Teatrze Komediowym w Polskim Centrum Komedii, my cały czas z panią dyrektor Ewą Pilawską drążymy pytanie, czym jest komedia tak naprawdę i jak zrobić, żeby komedia była daleko od chałtury, żeby nie była przestrzenią tylko żartu, tylko żeby była rozmową o człowieku. Tą myślą główną naszego teatru jest człowiek, teatr blisko ludzi, czyli przestrzeń właśnie rozmawiania o człowieku. Za każdym razem, jak pracujemy nad komedią, nigdy nie skupiamy się nad tym, żeby było śmiesznie. Skupiamy się nad historią człowieka, bo tylko wtedy wypadkową będzie śmiech widowni i stworzymy inteligentną przestrzeń, która da ten żart, który też da ludziom coś więcej. Stojąc na scenie przy premierze właśnie Tańczącego z Gwiazdami, takie zaskoczenie dla mnie było ogromne, jak widownia podąża za nami i chce chcę iść w tą historię. I tak jak właśnie Michał powiedział, to opowieść o przemijaniu, też o dużej samotności naszej, artystów, ludzi w trakcie pandemii, chyba jest tą przestrzenią, którą my musimy teraz dotykać, żeby dać ludziom przestrzeń. Żyjemy dalej, musimy na siebie uważać, musimy zwracać uwagę na ludzi dookoła i patrzeć trochę inaczej, bo ten stary świat, który był przed chwilą, on się już skończył. Teraz mamy nowe rzeczy przed sobą i teraz nie patrzmy chyba z depresją, ze smutkiem na to, tylko patrzmy z nadzieją. I wydaje mi się, że to jest też nasza funkcja jako aktorów, reżyserów, artystów i w ogóle ludzi. Komedia to jest świetne miejsce, żeby poznać, że inni mają takie same smutki jak i my. Moim Państwa gośćmi byli pan Michał Walczak, reżyser spektaklu Tańczący z Gwiazdami i pan Arkadiusz Wójcik, występujący w tym spektaklu, aktor aż w kilku odsłonach tak naprawdę, grający kilka postaci, a spektakl możecie Państwo zobaczyć w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tam jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Dzień się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. I jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja taka sama ja. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Straszone oczy woła ostry ten blask. Pali tak, jak gdyby nic już nie było. Tam dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. I jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja taka sama. Trójka. Program trzeci. Mind. panic walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. Then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. I know what it's like. Seen a rich man beg, seen a good man sin, seen a tough man cry, seen a loser win, and a sad man grin. I heard an honest man lie. Seen the good side of bad, and the downside of up, and everything between. I licked the silver spoon, drank from the golden cup. Trójce przed południem, czas na fajny film, bo mistrzowie kina hiszpańskiego powracają do warszawskiego kina Iluzjon. W programie czerwcowego przeglądu będzie można przypomnieć sobie m.in. takie filmy jak Tristana Luisa Buñuela czy Mrożony Peppermint Carlosa Sauer. Przypomnieć albo poznać. Z Kingą Kowalską, współautorką programu tego filmowego cyklu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To raczej nie jest propozycja dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, ale gdy widzę w programie tego przeglądu nazwisko Carlosa Saury, no to też od razu mam skojarzenie z filmem Nakarmić kruki, a tam jednak były bohaterki dziecięce. Tym razem jednak chcę przypomnieć Państwu inny film tego reżysera. Zgadza się. Carlos Saura oczywiście obok Luisa Buñuela, takich dwóch najbardziej znanych nazwisk hiszpańskiego kina, oczywiście będzie obecny na naszym przeglądzie, ale oprócz tych takich najbardziej znanych nazwisk będzie można zetknąć się również z twórczością Jaime Armiñana, nominowanego do Oscara reżysera, czy Fernando Fernán Gómeza, znanego również być może bardziej nawet jako aktora. Filmy będą pokazane w kinie Iluzjon. To będzie taki czerwiec z mistrzami kina hiszpańskiego. Trochę powtórka, ponieważ będą to filmy, które już w grudniu pokazaliśmy podczas trzeciej edycji przeglądu mistrzowie kina hiszpańskiego, czyli tak naprawdę takiej klasyki kina hiszpańskiego. Już teraz przygotowujemy się powoli do edycji grudniowej, gdzie będą znowu gościły na ekranach już nie tylko kina Iluzjon, ale mamy nadzieję, że również właśnie w wersji online te najważniejsze, najbardziej znane hiszpańskie nazwiska. Ale też celem, myślę, że tego przeglądu jest właśnie pokazywanie z jednej strony tych znanych polskim widzom reżyserów, ale również odkrywanie nowych nazwisk. Myślę, że tutaj takie obrazy jak Moja Seniorita, czyli film, który rozpocznie właśnie ten czerwcowy przegląd. To już jest... dzisiaj, tak? Tak, tak, dokładnie. O 20:30 wieczorem będzie można wybrać się do warszawskiego kina Iluzjon i poznać właśnie bardzo przewrotną historię Doni Adeli i kontekstu tak naprawdę lat 60. i tej zmieniającej się Hiszpanii. To jest oczywiście taka klasyka hiszpańskiego kina, chociaż mamy też dostęp do nowości, choćby niedawna premiera nowego i krótkiego filmu Pedro Almodóvara Ludzki głos. I tak się też dobrze składa, że wiele z tych filmów można również znaleźć w sieci. Jeśli chodzi o tę formułę tradycyjną, czyli stacjonarną, mistrzowie kina hiszpańskiego wracają do warszawskiego Iluzjonu i tak będzie do końca czerwca, tak? Dokładnie. Kończymy 30. A propos Almodóvara, to myślę, że dla fanów właśnie Pedro Almodóvara, wątków tutaj, które być może on zaczerpnął właśnie do swoich filmów, w tych filmach przez nas pokazywanych będzie wiele. To czerwcowe pokazy, to jest zawsze wtorek, tak? Tak, najczęściej wtorek, chociaż żeby przełamać trochę zasadę, to kończymy w środę 30 czerwca. A w grudniu możemy spodziewać się pełnej nowej odsłony cyklu Mistrzowie Hiszpańskiego Kina, tak? Tak jest. Już nie możemy się doczekać oczywiście. Z Kingą Kowalską, współorganizatorką przeglądu Mistrzów Hiszpańskiego Kina, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nie wiem! widzę ciebie. Ciebie. Ciemnieje ludzi, wielka chmura, w ulicach nagle rozjaśnionych i nie wiem, gdzie jest moje miejsce i nie wiem, w którą pójdę stronę. Stronę. Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Dokąd odeszłaś dzień, ten nie wiem. Szaloną chmurą płyną ludzie. Dzień się zaczyna, dzień bez ciebie. Za to przedpołudnie w Trójce dziękujemy Państwu w składzie Katarzyny Cygler przy mikrofonie i Agnieszka Łukasiewicz zrealizowała tę audycję. Dobrego dnia, proszę Państwa, i zostańcie z Trójką. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. See you.